pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie odroczenie, ale zupełne zwolnienie ze składki na ZUS. Na początek o tym, którzy przedsiębiorcy mogą liczyć na takie zmiany w tarczy antykryzysowej. W Wielkiej Brytanii dramatyczne nagranie pielęgniarki i apele do ludzi, żeby nie wykupowali ze sklepów wszystkiego na zapas. Na Żuławach możliwa cofka, są ważne ostrzeżenia i trwa monitorowanie wałów. Zamiast odroczenia składek ZUS, zwolnienie na 3 miesiące dla niektórych małych firm i samozatrudnionych. Taką zmianę w rządowym projekcie specustawy dotyczącej gospodarczego pakietu rozwiązań łagodzących skutki pandemii koronawirusa zapowiedział Andrzej Duda. Szczegóły tej korekty zna Agnieszka Jasiek. Powiedz, dlaczego prezydent zaproponował zmianę i z kim ją konsultował? Andrzej Duda zwołał w Pałacu Prezydenckim naradę w tej sprawie. Brali w niej udział premier, minister rozwoju, prezes ZUS i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie zorganizowano ze względu na uwagi przedsiębiorców zgłaszane do projektu gospodarczej specustawy, wyjaśniał po spotkaniu prezydent. Projekt nie przewidywał tego, aby można było tych składek nie zapłacić w ogóle. Projekt przewidywał, że możliwe byłoby przez 3 miesiące odroczenie płatności tych składek. Przedsiębiorcy mówili do mnie, że nie jest to rozwiązanie, które ich zdaniem byłoby wystarczające z uwagi na to, że się obawiają, że nie będzie można potem tak spokojnie wrócić do działalności, która będzie przynosiła jeszcze większe dochody niż ta, którą mieli do tej pory. Na spotkaniu podjęto decyzję, że zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego tego roku. Państwo dopłaci też do pensji pracowników, do 40% średniego wynagrodzenia wszystkim firmom, które utrzymają miejsca pracy. Prezydent omówi zarówno te propozycje, jak i inne z projektu specustawy na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Ludzi robiących wielkie zakupy krytykuje jeden z szefów brytyjskiej służby zdrowia. Właściciele supermarketów alarmują, że klienci kupują za dużo. Z tego powodu, choć jedzenia nie brakuje, dostawy nie są w stanie dojechać na czas, a półki często świecą pustkami. To nagranie zapłakanej pielęgniarki wstrząsnęło wieloma Brytyjczykami, również dyrektorem medycznym angielskiej służby zdrowia Stephenem Powisem. Ona pracuje na oddziale intensywnej terapii. Załamała się, bo po długim dyżurze nie mogła zrobić zakupów. Wszyscy powinniśmy się wstydzić, że takie rzeczy się dzieją. To przecież ludzie, którzy w najbliższych tygodniach mogą się opiekować nami albo naszymi bliskimi. Rząd zmienił już wcześniej przepisy, zniósł na przykład ograniczenia godzin, w jakich mogą odbywać się dostawy do sklepów, poluzował limity godzin, jakie dostawcy mogą spędzać za kółkiem, czy też zawiesił zasady dotyczące konkurencji. Teraz sieci mogą koordynować ze sobą dostawy, czy też używać tych samych ciężarówek. A w części sklepów ruszyła rekrutacja, potrzeba rąk do pracy. Jak na razie jednak w wielu miejscach półki nadal pustoszeją po kilku godzinach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ważne ostrzeżenie o możliwej cofce na Żuławach. Silny wiatr spowodował tam duży wzrost poziomu wód Bałtyku i Zalewu Wiślanego. To już kolejne ostrzeżenie o cofce, czyli wpychaniu przez wiatr wód w głąb lądu. Rzeki Elbląg i Nogat wahają się od stanów wysokich po lekkie przekroczenie stanów ostrzegawczych. Najbardziej zagrożona jest leżąca u ujścia Obużek Wyspa Nowakowska, która pierwsza przyjmuje falę powodziową. Ale tym razem stany ostrzegawcze były już odnotowane także w Elblągu. Sytuacja jest dynamiczna, wymaga kontroli poziomów wód i kierunków wiatru. Dla nadmorskich terenów depresyjnych Delty Wisły najgroźniejszy jest właśnie ten północny. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Drugi stopień ostrzegawczy na Żuławach i Zalewie Wiślanym ogłoszono na razie do rana. Wały są cały czas monitorowane. W wieku 59 lat zmarł ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Był autorem książek, audiobooków i audycji radiowych o tematyce religijnej. Przede wszystkim znany był z homilii wygłaszanych w kościołach świętej Anny i świętego Krzyża w Warszawie. Powiedz, co widziałeś, szedłem do kościoła. O 15 w kościele świętej Anny na jego kazaniach były tłumy, wspomina ksiądz Bogdan Bartołd. gdzie już były sytuacje takie, gdzie te 1000 osób, 1500 osób wybuchała śmiechem. Potrafił rozbawić, a jednocześnie za chwilę potrafił mówić o sprawach poważnych. W jednej z homilii ksiądz Piotr pytał, czy wierni wybierają Boga za Pana. Czy gdyby dzisiaj ci anioł powiedział, że twój ukochany chłopak, twoja ukochana dziewczyna, jeśli zostaniecie we dwoje, to pójdziecie prosto do piekła, czy jutro zrywacie ze sobą? Przekładał język Ewangelii na codzienne życie. Jak masz doła, już wszyscy ci pokażą tak, i jeszcze gest Kozakiewicza może ci pokażą, to przyjdź do kościoła, a Jezus ci zrobi taki gest. Ja ci błogosławię na to, żeś tu przyszedł, że mi ufasz, że ufasz mojemu miłosierdziu. Ksiądz Pawlukiewicz spocznie w środę na Powązkach. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia prawie w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu. Poza tym pochmurno i chłodno. Na termometrach będzie od zera na południowym wschodzie, przez około 3 w centrum, do 6 na północnym zachodzie. Tej nocy przeważnie od minus 7 do 1 stopnia. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Możliwe przelotne opady deszczu i śniegu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mm-hmm. No ale sprzętu nam brak, jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie, wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18. Zostań w domu z Trójką. Tak, bo taki tytuł mają nasze spotkania. Te nieco inne radiowe spotkania, dłuższe. Po godzinie 19 zapraszam na kolejne z nich z Piotrem Mecem. Do godziny 23 Piotrek będzie z Państwem. A Państwo z Piotrkiem. Proszę dotrzymywać mu kroku i towarzystwa. Ja dziękuję za to, że Państwo i Markowi Niedźwieckiemu i mnie tego towarzystwa dotrzymywali i dotrzymują wciąż. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem do dyspozycji. Dziękuję za wszystkie maile, za korespondencję, za apele, za wspomnienia, za dzielenie się swoją prywatnością. Oczywiście nie wszystko mogę czytać na antenie, nie wszystko mogę wklejać na swoje profile społecznościowe, no bo rozumiem, że zasada prywatności absolutnie obowiązuje, ale i tak dziękuję, że Państwo tą prywatnością się dzielą. Pan Marek, raz jeszcze. Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy. I dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera brud. I dla tych, którzy noszą zegary w lombardy. I dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Jeszcze pożyjecie, poecie prawdy. Jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Jeszcze pożyjecie, poeci prawdy. Jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. jest kraj, gdzie wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdzie wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera bruk, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, inni już padli z nóg. Cóż ja mogę tak naprawdę pamiętać z lat 70. Są w głowie tylko niektóre migawki, zdjęcia, trochę zamazane, ale niektóre są dość wyraźne. Ale tak sobie myślę, po pewnym oddaleniu, po tylu latach, po słuchaniu muzyki, po prezentowaniu jej na antenie, że na przykład wtedy piosenki, czy płyty, czy koncerty Marka Grechuty mogły być takim bardzo bezpiecznym i pięknym portem dla odbiorców, dla państwa, dla słuchaczy. I tak chyba jest po latach. Płyta Droga za widnokres i sam jej początek Jeszcze pożyjemy, to przed chwilą. Przyznam, że kiedy wczoraj zagraliśmy to premierowo na antenie, jakoś nie mogę się oderwać od tych ponad 6 minut. Niestandardowy czas tej piosenki, ale nic to. Marcin Wyrostek gościnnie, dziewczyny, koleżanki, czyli Frele, to jest właśnie ten zespół, a utwór jest zatytułowany Zachowaj dystans. Bardzo dobrze znam i nie należy do tych, które bardzo lubię, nie sprawia mi radości, gdy ty mrozisz kości. I nie stawiaj pod murem mnie, nie zrobię dziś tego, czego chcesz, gdy masz zły dzień. I nie spuszczaj głowy. Sobie nie robię żartów. He, he. To jest tytuł nowej płyty zespołu Frele ze Śląska. Śląskie dziołchy, ale śpiewają pięknie i są oczywiście na tej płycie, tak jak mówiła wczoraj w Trójce Marcelina Bednarska z tego zespołu, akcenty śląskie, no bo trudno, żeby się dziewczyny tych akcentów wyparły, skoro tak bardzo mocno w kulturę śląską wrosły. Ale jest to już głównie ich autorski, nieco inny materiał. Czekamy na ukazanie się tej płyty. Hehe, przypomnę, to jest tytuł. No i Zachowaj dystans, utwór, który całość pięknie kończy z Marcinem Wyrostkiem gościnnie tutaj w tym utworze. To właśnie one, Frele. Tymczasem 18 minut po godzinie 18, The Slow Show, Mountbatten. Teraz. Underestimate me. Don't try and fool me, lady, 'cause I can't hide. I lied a thousand times, and don't try and fool me, baby. I've seen you rise the way they die inside. I had a thousand times, wasted air, pitch proof I wasn't there, wasted air, I don't remember seeing her, wasted air. Picture proof I wasn't there, wasted air, I don't remember seeing you. Nazywają się The Slow Show, pochodzą z Wielkiej Brytanii, my czekamy na ich nową płytę. Tak jest zapowiadana utworem Mountbatten. Teraz The Bonnie King of Noah. rising every day, but I can only see the falling rain. But hey, I'm not complaining in any way. Oh, I'm not longing for something I'll never have. And I must follow, yeah. Sometimes I don't where I'm going or what I really want, but I guess that's fine. I know what the cause of every day, I'm just the same as anybody else. Now everybody's talking all the time, I got to find a way to get away from here. I've been told that there's by the river where they take you to the spring to be born again. But hey, I'm not complaining in any way. Oh, I'm not longing for something I'll never have. And I must follow, Bram Van Paris, tak się nazywa, pochodzi z Belgii, ma pseudonim artystyczny The Bonnie King of Noah i nagrał między innymi taką piosenkę, pieśń właściwie Silent Days, ciche dni, adekwatnie, nieadekwatnie, może bardziej adekwatnie, niech będzie. Bardzo proszę, 28 minut po 18. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo proszę mi teraz pozwolić zadzwonić do Joanny. Między nami powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji, które dają w gość. Niepotrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie tanie. między nami nie zostanie fakt i na tłoku spraw nie zginie gdzieś, że choć nie znam rozwiązania, nie wiem czy popełniam błąd, zadowala mnie bez troski to między nami, między nami. Tęskno między nami po drugiej stronie. Joanna Longić. Dobry wieczór. A, dzień dobry, dobry wieczór. O, super. Asiu, muszę być trochę złym policjantem i tak? Jak łączymy się, czy nawet się nie łączymy na antenie z artystami, jak rozmawiamy prywatnie, no to muszę o to zapytać. Jak się czujesz? Czy siedzisz? Czy zostałaś w domu? Siedzę w domu, w sumie teraz wstałam, bo pomyślałam, że sytuacja jest taka, że zazwyczaj jak się przychodzi na wywiady, to trzeba siedzieć, a tutaj sobie skorzystam i sobie pochodzę w kółko na dywanie, na którym stoi z kolei moje pianinko małe. No tak, jestem w domu, czuję się bardzo dobrze, ale myślę, że tym bardziej warto, żebym została w domu i w ten sposób zadbała i o siebie, i o ludzi wokół wszystkich. Pięknie. Bardzo dobre słowa, bardzo mądre słowa. A co ty tam masz, jeżeli chodzi o instrumenty w tym swoim pokoju? Pianinko, tak? Właśnie mam pianinko szwedzkie, które nie ma jakiegoś super do takiego donośnego brzmienia, ale wystarczy na te potrzeby. Mam looper, mam dwa syntezatory, skrzypce, bo właśnie edukację muzyczną zaczynałam od skrzypiec. No i to by było na tyle. No, troszkę tego jest. I baterie mikrofonów. Tak, też są mikrofony. Rozmawialiśmy przy naszym trójkowym wozie, nie wiem, czy to pamiętasz, podczas wianków w Krakowie ostatnio. Tak. To była taka rozmowa, wiesz, tu gwar, sceny, koncerty, ludzie w dużej ilości wtedy przechodzący się w Krakowie przy naszym radiowym stanowisku. I gdzieś wasza muzyka piękna, cicha, ten wywiad, ta rozmowa taka jakby troszeczkę w bańce takiej unoszącej się nad tym wszystkim. To były piękne chwile, za to ci jeszcze raz dziękuję. No i teraz tak, to czego chcemy od ciebie na dziś, na teraz, to jakieś deklaracji w sprawie tej płyty, która nadchodzi. Co to będzie, co możemy jeszcze się, czego się możemy jeszcze dowiedzieć oprócz dwóch rzeczy, które już wiemy, czyli między nami i walca. Będzie jeszcze 8 utworów zupełnie nowych, autorskich, moich, z polskimi tekstami, ale też są dwa utwory, które tekstu, jeden w ogóle nie ma tekstu, a drugi prawie w ogóle nie ma tekstu, czyli są instrumentalne, jest dużo głosu, wokalu, pojawiają się nowe instrumenty w porównaniu z tą pierwszą płytą, co już można usłyszeć w tym utworze Waltz, czyli oprócz kwintetu smyczkowego, oprócz fortepianu, analogowych syntezatorów i właśnie tego głosu ludzkiego, kobiecego, jeszcze jest harfa i flet poprzeczny. Wiesz co, ja po wysłuchaniu Między Nami, to już było jesienią 2019 roku, bo wtedy ten utwór się pojawił. Ja miałem takie wrażenie, że z tą piosenką to jest trochę tak, nie wiem, może z nowym pomysłem na tęskno twoim, jest trochę tak, jakbyś opierała głowę na czyimś ramieniu i coś ważnego komuś mówiła do ucha. To już właściwie któryś raz słyszę podobną rzecz, że właśnie ta płyta pierwsza Tęskno Mi właśnie była tak bardzo zwrócona do środka, takie skupienie się na sobie, a tutaj jest jednak ta rozmowa z drugą osobą i bardziej takie rozglądanie się wokół, obserwowanie świata w tą stronę. Także myślę, że to jest krok właśnie w taką stronę otwarcia się większego. Mm-hmm. Słuchaj, czy ten czas specyficzny bardzo dla artystów, tak się domyślam, bo wy nie lubicie izolacji, nie lubicie odosobnienia. Artysta jest po to, żeby spotykał się z ludźmi. Artysta jest po to, żeby grał koncerty. Artysta jest po to, żeby wychodził do świata. Ale jeżeli już tak musi być, to czy ten czas wykorzystałaś, czy wykorzystujesz jakkolwiek twórczo? Tak, jak najbardziej. Kolejne utwory powstają jeszcze dosłownie na trzy dni przed taką ogólną kwarantanną, tak, przed tymi wiadomościami, żeby właśnie w domu zostawać. Udało nam się jeszcze z Kwintetem Smyczkowym spotkać znowu naszym ukochanym F2 Polskiego Radia i nagraliśmy jeszcze trzy nowe utwory, które już będą poza płytą. Także to się udało, z tego się cieszę, bo to jeszcze była taka ostatnia chwila. Teraz mogę tutaj, bo też mam kartę dźwiękową, więc mogę te syntezatory swoje dogrywać, próbować różne rzeczy i rozwijać dalej te utwory. No i ten proces tworzenia, pisania kolejnych kompozycji, on nigdy się nie kończy i też mi daje tyle radości i satysfakcji, że właściwie trudno gdzieś to porzucić na bok i taki moment właśnie odosobnienia, takiego zatrzymania się jest bardzo dobry na to, żeby tutaj się na tej twórczości teraz skupić bez jakichś informacji, które mogą rozkojarzyć czy komplikować to. Tak, wytrącać troszeczkę z tego rytmu. Tak, prawda? Tak. A powiedz, bo zazwyczaj mówiliśmy i to wielokrotnie przecież na antenie Polskiego Radia o studiu S4, że ono tak brzmi, że jest klasyczne, że tam się mnóstwo historii polskiej muzyki rozrywkowej, popularnej stało. A jak jest studio S2? Takie, że można w nim tańczyć. I teraz myślę o Arturu Reku oczywiście, który ostatnio tam pięknie zatańczył na swoim teledysku. Jest ogromne, bo tam się odbywają próby orkiestry, więc też jak parokrotnie tam przychodziliśmy, to też stały rozstawione instrumenty. I tak samo jak przywieźliśmy harfę naszej harfistki Zuzi Federowicz, to też stała obok taki jakby posąg, to wyglądał jak taki pomnik schowany pod futerałem i w trakcie nagle był taki przeraźliwy dźwięk, który trudno do czegokolwiek porównać i właśnie się później okazało, że jedna z tych strun pękła w czasie nagrania. No, bardzo, bardzo grubych strun, takich metalowych, także pierwsza myśl była, ojej, to po co woziliśmy tą harfę? Jeszcze ją wnosiliśmy do auta z drugiego piętra bez windy, ale potem jak ta struna pękła, to jednak była radość, że tak, dobrze mieć swój instrument i swoje struny. No pewnie, że tak. Kiedy dostaniemy trzeci prezent po Między Nami, po Walczyku, kiedy dostaniemy coś od ciebie nowego? To już z płytą, to znaczy dosłownie na kilka dni przed płytą, czyli zaraz po Wielkiej Nocy. Będzie ta płyta? W połowie kwietnia. Tak. Płyta 17 kwietnia. Mam nadzieję, że tu się nic nie zmieni. Tak, ja tak samo, no tak bardzo czekam. Wbrew temu, co się teraz powinno mówić przez radio, to ja pozwolę sobie złamać te zasady. Asiu, pamiętaj, że no, teraz powinniśmy mieć drzwi zamknięte, bo niewiele osób jest tutaj w budynku przy Myśliwieckiej 357, ale mentalnie gdzieś tam w sercach i w głowach mamy dla ciebie, dla polskich artystów, te drzwi otwarte bardzo szeroko. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Czekamy na płytę. Joanna Longicz, Tęskno, Walc. zamiast piasku chcę po wodzie mętny lodowatej. Parę kroków zrobić za nim, stracę równowagę. Mieć odwagę, by zaufać wbrew wszelkiej logice, że możliwe ogranie. Czasami sobie myślę, jak to dobrze, jak to pozytywnie, jak to fajnie, że niektórzy artyści być może nigdy nie wydadzą płyty zatytułowanej The Singles albo The Greatest Hits. Naprawdę w niektórych przypadkach tak jest znacznie, znacznie lepiej. Tęskno, walc, czekamy na znacznie, znacznie więcej. Już się całkiem nieźle osłuchałem z tą wersją Bokki naszego zespołu, wersją utworu Love Will Tear Us Apart grupy Joy Division. Na ich najnowszej epce można ten utwór znaleźć. Wracamy na niespełna 3 minuty, ale w znaczący sposób do zespołu Elsztat. Death of a Surfer Girl. Czekamy cierpliwie, spokojnie na nowe propozycje, pomysły Łukasza Lacha i zespołu Elsztat. Dziś dwa utwory Halo, to było znacznie, znacznie wcześniej, przed chwilą Death of a Surfer Girl właśnie. Myślę, że jego głos przydałby się w najbliższych audycjach. Nie wiem jeszcze w której, ale będę dziennikarsko na niego polował. Kitsu, bo ten utwór trafia prosto w serce. Zresztą serce tak jest zatytułowany. Serce bije jakby trochę głośniej. żartów czas się śmiać. Chyba trzeba maski swe założyć, może warto iść już spać. Dziś ubiorę kolorowe paski, może dowiem się czegoś o sobie i nie będę taki płaski. Swój pomysł na muzykę, ma swoje teksty, ma swój świat, no i ma swoją wrażliwość. Kitsu, taki jest jego artystyczny pseudonim. Niewiele więcej wiemy, ale wkrótce, mam nadzieję, się dowiemy i Państwo również. Kitsu i Serce to przed chwilą przedostatni utwór podczas naszego spotkania. Dziękuję za wszystkie maile, bo tak naprawdę z całej Europy, z całego świata dzisiaj przychodziła korespondencja ze zdjęciami na przykład stojących obok siebie kubków. Jeden z różą grupy Depeche Mode znanej z okładki płyty Violator, a drugi z serduszkiem i z napisem Trójka. Bardzo nas to cieszy. Proszę zadbać o kawę, proszę zadbać o herbatę z cytryną i proszę zadbać o to, żeby nigdzie Państwo z domów nie wychodzili. O, i w domach zostali z programem trzecim. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Budka, Piotr Stelmach. Na koniec jeszcze Andrzej Bursa i do jego wiersza muzyka, o właśnie ta grupy Nel. To takie przypomnienie sprzed no, kilku już dobrych lat. Zgaśnij księżycu. Pa, pa. Z misiem w rączkach zasnęło dziecko. Miasto milczy jak tajemnica. Przyczajony za oknem zdradziecka. Zgaśnij księżycu. Księżyc srebrny buduje mosty. Księżyc płacze zielonymi łzami. Księżyc jest tylko dla dorosłych. Przez liście szpalerów na dorosłych wstępuje księżyc. Synek ma 3 lata dopiero. Jemu jeszcze nie wolno tęsknić. Księżyc srebrny. Zielonymi łzami. Księżyc jest tylko dla dorosłych. Zasłoń okno. Zasłoń okno. Jeszcze będą burzliwe noce.